Christmas and no beginning, no ending, yeah. Κάτι να πεθάνω παρά να πυρώνω. Είχα μας σε μια ολόκληρη ζωή πυρώνω φάρμακα. Ποιο το νόημα της ζωής μου. Παίρνω 742 το μήνα. Τα φάρμακά μου περνάνε τα 150, τα 200. Είναι πολύ δύσκολο γιατί πρέπει να τα αγοράζουμε και να τα πληρώνουμε και όταν πάμε για να τα πάρουμε μπορεί να κάνει και κανένα 2 μήνες, 3 μήνες. Έφερα τη μικρή μου να κάνω τα εμβόλια της σήμερα και μου ζητήσανε 100 ευρώ. Αναγκάστηκα να τα κάνω 2 μήνες αργότερα τα εμβόλια. Να πάρω... Δεν είχατε λεφτά να τα βάλω. Δεν είχα χρήματα, 100 ευρώ. Πού να τα βρούμε. Έχω 2 μήνες να πληρώσω από τη δουλειά μου. Καμία απολύτως πρωτοτυπία. Από όπου έχει περάσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχει σαρώσει τα πάντα και έχει γεννήσει και έχει αφήσει πίσω του φτώχεια, εξαθλίωση. Αυτά τα ζούμε με διάφορους τρόπους τα τελευταία 2 χρόνια και κάθε μέρα που περνάει χειροτερεύουν. Αλλά από όπου έχει περάσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σκοτώνει. Ακούγεται βαρύ, ακούγεται ίσως υπερβολικό. Αναλογιζόμενοι όλοι μας αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα τις τελευταίες κυρίως μέρες, είναι μήνες, απλά τις τελευταίες μέρες λόγω και της προεκλογικής περίοδου και των πολιτικών παιχνιδιών, έρχονται πιο έντονα στην επιφάνεια. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι καθόλου υπερβολή, δυστυχώς. Υποσιτίζεται ο πληθυσμός, εξαθλειώνεται ο πληθυσμός, δεν υπάρχουν φάρμακα, δεν υπάρχουν αυτά που θα έπρεπε στα νοσοκομεία, κλείνουν κλινικές, ένα σωρό, το προσωπικό δεν φτάνει, κλείνουν χειρουργεία. Υπάρχουν καταγραφές όλων αυτών των περιπτώσεων στα νοσοκομεία από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τον Ευαγγελισμό που από σήμερα 6 μεγάλα νοσοκομεία δεν θα έχουν τα βασικά υλικά διότι οι προμηθευτές κτλ. Ξέρουμε πώς έχει γίνει. Υπάρχουν αιτίες για όλα αυτά. Υπάρχουν υπεύθυνοι, αυτοί που βγαίνουν και εγκαλούν όλους τους υπόλοιπους. Κάποιος θα το πει υπερβολή, αυτό που είπαμε πριν, ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σκοτώνει, η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι όπως λειτουργεί. Σκοτώνει, αλλά θα ακούσουμε την πρόεδρο των καρκινοπαθών Ελλάδας, όπως βγήκε το Σάββατο το πρωί στο Μέγκα, χωρίς να την έχουμε πειράξει καθόλου, να περιγράψει όλο αυτό που συνέβαινε. Προσωρινά παίρνει μια ανάσα, αλλά κανείς δεν μπορεί να βεβαιώσει ότι δεν θα συμβεί και στην πορεία, την κυρία Περσεφόνη Μήτα. Και ξέρουμε καλά όταν διακόψουμε τη χημοθεραπεία από τον καρκινοπαθή τι συμβαίνει. Αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι γιατροί. Άρα θα έρθουν από δεν φοβάμαι τον καρκίνο. Μάλλον τους ανθρώπους άρχισαν να φοβάμαι. Και ένα παραπάνω τώρα. Μιλάμε για πράγματα δευτερεύοντα. Η ζωή μας είναι το πρωτεύον. Και είναι κάτι που δεν περιμένει το χρόνο. Ζω γιατί δεν είχα αυτή την καθυστέρηση. Λοιπόν, πρέπει να νοιαστούμε όλοι. Και πρέπει το φάρμακο να δοθεί τώρα. Το κάθε φάρμακο από αυτά που λείπει. Όχι όλα. Αλλά τις χημοθεραπείες δεν μπορεί να σηκώσει άλλη καθυστέρηση. Ο ίδιος αν είχε καρκίνο κάποιος ίδιος πώς θα ένιωθε τώρα. Αν είχε το παιδί του, τον πατέρα του, τον εαυτό του και δεν του δίνανε αυτό την ελπίδα να παλέψει. Το σημείο αναφοράς. Ότι τον υπολογίζουν, ότι μια ζωή έδωσε αυτός ο άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο. Φορολογήθηκε, πλήρωσε ασφάλιστρα. Τώρα γιατί να μην έχει αυτό το δικαίωμα. Το πρόβλημα είναι σοβαρό. Αν θέλουν να μας πεθάνουν να μας το πούν. Τότε είναι να ξέρουμε ότι δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν παρά να περιμένουν το θάνατο. Και ξέρετε πόσο άσχημο είναι να περιμένεις να πεθάνεις έτσι. Αβοήθητος. Άραγες το νιώσανε ποτέ. Μπορούν να μας νιώσουν. Όχι. Έχουν ακούσει ανθρώπους που υποφέρουν. Παιδιά, νέους, μεσήλικες, ηλικιωμένους. Έστησαν το αυτί τους να ακούσουν έναν από αυτούς. Να κλαίει, να ορίεται, να φωνάζει, να κλιπαρεί. Να θέλει να αυτοκτονήσει. Να κλείνεται στο σπίτι και να μην ανοίγει την πόρτα του. Να πας να κλιπαρείς εσύ απ' έξω. Σε παρακαλώ, άνοιξε μου την πόρτα να μπω. Θα σε βοηθήσω. Γιατί όλη αυτή η απόγνωση. Μέχρι πότε. Έχω που φωνάζω 2 μήνες τώρα. Έκανα τα πάντα. Κοινοποιήσεις, επιστολές, εισαγγελίες, μέχρι πότε. Πέστε μας, απαντήστε με σας παρακαλώ. Σας είπα, δεν φοβάμαι τον καρκίνο. Τα καρκινώματα φοβάμαι. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια και μεγάλη διαπίστωση. Η τελευταία φράση της κυρίας Μήτα είναι η πρόεδρος των καρκινοπαθών Ελλάδος. Δεν φοβάται τον καρκίνο, φοβάται τα καρκινώματα. Ακούγοντάς την, συνειδητοποιήσαμε για άλλη μια φορά ότι τους τελευταίους μήνες έχει βαρύνει ο πολιτικός λόγος, διάλογος στην Ελλάδα. Όχι στο σύνολό του, σε κάποιες εκφάνσεις του και σε κάποιες περιπτώσεις. Και νοσταλγούμε τις παλιές καλές εποχές που υπήρχε η σάχλα, το κενό, το τίποτα, αυτή η ωραία φθάδια, το θράσος που είχαν όλοι αυτοί που βγαίνανε στα παράθυρα. Ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που το συνεχίζουν αυτό ακόμη, αν και μέσα στη σοβαροφάνεια. Υπεύθυνος για όλα αυτά, όχι αποκλειστικός, αλλά ένας από τους κύριους υπεύθυνους είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο Υπουργός Υγείας που έχει καταφέρει αυτό που έχει καταφέρει. Βέβαια, βγαίνει κάθε μέρα και λέει ότι αν ήταν αυτός θα είχαν γίνει διαφορετικά τα πράγματα και. Παρόλα αυτά, είναι Υπουργός Υγείας του Μνημονίου, Υπουργός Υγείας του Δουνουτού, της κυβέρνησης που έφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έτσι όπως το έφερε. Είναι ένοχος 100% και βγαίνει μέσα σε αυτό το κλίμα, με τα προβλήματα που προχτές και χτες είχαν οι καρκινοπαθείς μέχρι να δοθεί μια προσωρινή λύση, και καταγγέλει το ΣΥΡΙΖΑ ότι φταίει για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ζούμε την πρώτη πράξη της εφαρμογής του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ εξαιτίας της τάσης του οποίου δεν πήραμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ από το πρόγραμμα. Με τμήμα των χρημάτων αυτών θα είχε λυθεί αμέσως αυτό το θέμα, χωρίς να ταλαιπωρούνται οι αναξιοπαθούντες συνάνθρωποί μας. Και αντί να συστέλλονται οι ηθήνοντες του ΣΥΡΙΖΑ, μοιράζουν με θράσος ευθύνες σε όλους τους άλλους, επενδύοντας στα μεγάλα προβλήματα των καρκινοπαθών για να πάρουν ψήφους. Ανδρέας Λοβέρδος. Φταίει για πολλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο καθένας μπορεί να φταίει για πάρα πολλά. Αλλά για όλα αυτά που συμβαίνουν, έχω την αίσθηση, δεν ξέρω κιόλας ακριβώς πού μπορεί να φτάσει αυτό, αλλά έχω την αίσθηση ότι αν από τους δύο πιο πολύ, ο Ανδρέας Λοβέρδος, οι υπουργοί αυτού του τύπου, αυτές οι κυβερνήσεις έχουν φτάσει, το αδιέξοδο δεν είναι μόνο ένα αδιέξοδο, δεν είναι μόνο οι καρκινοπαθείς, είναι τα νοσοκομεία, είναι τα φάρμακα, είναι τα φαρμακεία, είναι όλο αυτό το πλέγμα, είναι η υγεία. Υποτίθεται από παντού μπορείς να κόψεις, να κάνεις κάποιες περικοπές αν χρειαστεί, αν και έτσι όπως τις κάνουν δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, αλλά από την υγεία των ανθρώπων. Υποτίθεται, λέει η λογική, έλεγε η λογική, ότι δεν πρέπει να κόψεις από εκεί. Προσπαθούμε να περάσουμε από το ένα στο άλλο, θα μας βοηθήσουν, χωρίς να ξεχνάμε όλα αυτά που γίνονται στον τομέα της υγείας και όλο αυτό το φρικτό μέλλον που περιγράφαμε πριν 2 χρόνια, αναλογιζόμενοι και παίρνοντας παραδείγματα από άλλες περιοχές του πλανήτη όπου είχε πάει το Δουνουτού, έχει γίνει ένα φρικτό παρόν για την Ελλάδα, δυστυχώς και σε θέματα υγείας. Κατά πολλούς είμαστε στην αρχή και αυτό είναι ανεξάρτητο από τι θα βγει στις 17, τι θα γίνει στις 18. Είναι ένας μονόδρομος, θα τον περάσουμε έτσι κι αλλιώς, επειδή υπάρχει γνωστή αλληλεγγύη από την Ευρώπη, οι γνωστές συνταγές από το Δουνουτού. Όλοι αυτοί που μας σκοτώνουν, ελπίζουμε εμείς πάρα πολύ από εσάς που ακούτε τώρα και από εμάς που μιλάμε εδώ, ότι αυτοί ακριβώς θα μας σώσουν. Και έχουμε να αποθέσει ελπίδες σε αυτούς, τους ντόπιους δούλους τους και στους ξένους εμπνευστές. Μακάρι να είναι έτσι, αλλά η ζωή, η ιστορία δείχνει ότι ποτέ δεν γίνεται έτσι. Ίσα-ίσα θέλει το ακριβώς αντίθετο. Όταν δεν σταματάνε ακόμη και μπροστά στο θάνατο ή την υγεία ή παίζουν τέτοια παιχνίδια με τόσο σοβαρά θέματα, δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούν κανέναν πολύ καλό διαπραγματευτή, πολύ φρέσκο διαπραγματευτή. Χρειάζονται άλλα πράγματα, τα οποία δεν είναι τις παρούσεις. Ξέρω ότι δεν υπάρχει και διάθεση τέτοια στον κόσμο. Έχετε άλλες προσδοκίες, άλλες ελπίδες. Θα παρακολουθούμε το θρήνο και όλη αυτή την πολύ ωραία ιστορία. Παπαδημούλης Μιχελάκης, ό,τι καλύτερο για να περάσουμε από το ένα στο άλλο, στο ίδιο παραμένουμε. Ένα πολύ ωραίο ξεκατίνιασμα χτες βράδυ. Ο κύριος Αλαβάνος, τον οποίο εσχάτως έχει κάνει σημαία του ο κύριος Μιχελάκης, και ο κύριος Λαφαζάνης, ο παδός της Δραχμής. Ο κύριος Λαφαζάνης. Είναι προσωπική του άποψη, είναι μειοψηφική. Μα η προσωπική του άποψη πώς θα την υλοποιήσει όταν αύριο αναλάβει ευθύνες, να εφαρμόσει μια πολιτική την οποία δεν πιστεύει και ο ίδιος. Με αποτελεσματικότερο τρόπο, κύριε Μιχελάκη, από ό,τι θα αναδιαπραγματευτεί το μνημόνιο, δηλαδή, η επικεφαλής μπορείτε... του ψηφοδελτίου επικρατείας σας, κυρία Μπακογιάννη, η οποία διεγράφει από τον κύριο Σαμαρά επειδή ψήφισε το πρώτο μνημόνιο και έχει κάνει περιβόητη ότι... δήλωση και αν δεν υπήρχε το μνημόνιο θα έπρεπε να το ανακαλύψουμε. Φαντάζομαι ότι μάλλον εννοείται την κυρία Κατσέλη, η οποία ήταν μαζί με τον κύριο Παπαντρέου στο Καστελόριζο και ήταν και η... αυτή που είχε την ιδέα για να το λεφτά υπάρχει. Να σας απαντήσω με ψωμιάδη λοιπόν. Μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ. Μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το λέει μόνο ο Αλέξης, το λέει και ο Βαγγέλης. Οπότε έχετε να διαλέξετε και από 2 φωνές, θα το ακούμε στερεοφωνικά, γιατί αυτά είναι καλό να τα ακούμε στερεοφωνικά. Μιχελάκης Διαμαντοπούλου, από την εκπομπή του Γιάννη Πρετεντέρη, χτες βράδυ στην Ανατροπή. Ήταν όντως ωραίος ο διάλογος. Μιχελάκης Παπαδημούλη, εσείς έχετε αυτόν τον κακό, εσείς πήρατε αυτόν τον κακό. Και οι δύο είχαν δίκιο εντωμεταξύ, αυτό είναι το πολύ καλό, ο ένας για τον άλλον. Μιχελάκης μετά με Διαμαντοπούλου για κάτι που υπάρχει ήδη ως διάταξη, αλλά δεν το εφάρμοσε η κυβέρνηση, στην οποία συμμετείχε ο Μιχελάκης, αλλά είχε ξεχάσει να το πει στη Διαμαντοπούλου και δεν βρέθηκε τελικά ούτε και εκεί άκρια. Ναι. Ένα από τα θα, Φερρυππίν, που καίει τον κόσμο για τα δάνεια, ας πούμε, αν μπορεί να πληρώνει ο κόσμος τα δάνειά του, είναι μια απόφαση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία υπάρχει στα χαρτιά και δεν έχει εφαρμοστεί, και κακώς δεν έχει εφαρμοστεί, όπου λέει ότι δεν μπορεί η δόση του δανείου, και είναι δέσμευση δικιά μας, να υπερβαίνει των δανείων, να υπερβαίνει το 30% του εισοδήματος ενός νοικοκυριού. Η εγκύκλειος του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος υπάρχει στα χαρτιά. Ξέρετε, γιατί δεν εφαρμόστηκε. Διαγωνίζεστε ποιος έχει τα περισσότερα θα. Μαζί δεν το κάνατε. Στην κυβέρνηση δεν είσαστε. Μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ. Μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να είναι και ΣΥΡΙΖΑ ή μνημόνιο, μην το λέμε. Γιατί το λένε ακριβώς με την ίδια φράση και οι δύο. Υπάρχουν και άλλα δράματα στη ζωή, δεν υπάρχουν μόνο αυτά στα οποία έχουμε αναφερθεί. Υπάρχει και το δράμα σκέτο της Άννας Διαμαντοπούλου. Όταν διάβασα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σας πω ατόφια κομμάτια τα οποία θα μπορούσα να σας τα φέρω, τα οποία είναι το πρόγραμμα του ΠΟΣΟΚ όταν εγώ ήμουν φοιτήτρια, τα οποία τα μαθαίναμε απ' έξω. Ολόκληρα κομμάτια για την κοινωνικοποίηση της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, το πώς θα τα κοινωνικοποιήσουμε, το πώς θα μπει μέσα ο δημόσιος έλεγχος και πώς θα γίνει κρατικοποίηση. Ολόκληρα κομμάτια για την εξωτερική πολιτική, ακριβώς όμως με τα ίδια λόγια για την περιφερειακή διάσταση της Λατινικής Αμερικής, για τις γέφυρες κλπ. Το σύνθημα «Βοήθα Παναγιά» έπρεπε να είναι. Σε αυτή την περίπτωση «Βοήθεια Παναγιά». Ο Σαμαράς έχει βρει ακριβώς τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή στον τόπο και δεν είναι το έχει βρει. Έχει το θάρρος και βγαίνει και το λέει. Όποτε είναι, έχουμε κάποιον Άγιο, έτσι, μια καλή εκκλησιαστική εορτή, βγαίνει και επικαλείται το όνομα του Αγίου ή του Πνεύματος χθες. Θα κάνουμε μια μίνι αναδρομή, διότι εδώ που έχουμε φτάσει, μάλλον αυτή είναι και η μόνη διέξοδος. Βέβαια, όχι με μεσολαβητή το Σαμαρά. Αυτό είναι ένα θέμα, διότι όποιος Άγιος δει το Σαμαρά ως εκπρόσωπο των Ελλήνων, δεν θα τον πάρει και πολύ στα σοβαρά. Όχι το Σαμαρά, τον ελληνικό λαό. Το Σαμαρά δεν τίθεται θέμα σοβαρότητας ή μη σοβαρότητας. Νομίζω έχει ξεπεραστεί από τον ίδιο τον εαυτό και από τα πράγματα. Είμαστε όλοι μαζί και θα το πετύχουμε. Και μέσα μας το Άγιο Πνεύμα θα μας δυναμώσει για εκείνες τις αρχές και εκείνες τις αξίες που είναι αρχές και αξίες της πατρίδας μας. Βοήθεια Παναγιά. Αμήν. Αμαρτωλέ. Say we are the enemies of Rabba Babylonian. Say we are the enemies, and why them sell out, sell out, sell out. Βοήθεια Παναγιά. Sell out, watch out them sell out, sell out, sell out, sell out. Με τη βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρουμε, η Ελλάδα θα τα καταφέρει όλοι μαζί, όλοι μαζί. Και ο Θεός και η Παναγιά και το Άγιο Πνεύμα, τι γιορτή έχουμε μεθαύριο, και ο Άγιος που γιορτάζει μεθαύριο και η Αγία που γιορτάζει μεθαύριο, όλοι μαζί για να τα καταφέρουμε, γιατί δεν υπάρχει άλλη πιθανότητα σύμφωνα πάντα με το Σαμάρα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 1 με 2, το Real FM, τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και κινητό, γράφετε Real, αφήνετε ένα κενό, μετά ό,τι θέλετε, το μήνυμά σας δηλαδή, και αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Καγής είναι και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και ο Γρηγόρης Ψαριανός, πάλι από τη χθεσινοβραδινή εκπομπή, είχε μια ιδιαίτερη παρουσία, έγιναν διάφορα με τον Παπαδημούλη, αν δεν τα είδατε δεν χάσατε και πολλά, αλλά τις καλές στιγμές πάντα τις έχουμε εμείς εδώ για να μην είστε στο σκοτάδι. Γιατί λαός που είναι στο σκοτάδι δεν είναι χρήσιμος λαός, ενώ ο λαός που είναι πληροφορημένος, από ό,τι έχει δείξει η ιστορία, είναι πολύ χρήσιμος λαός, όχι για τον εαυτό του, για όλους τους άλλους, κυρίως στο εξωτερικό. Αλλά αυτό δεν είναι επίσης της παρούσης. Της παρούσης είναι ο Ψαριανός, η φωνή που κλαίει στα ενδιάμεσα είναι Κώστας Πρέκας. Εμείς θα απευθυνθούμε στη Δημάρ. Μάλιστα. Για να φτιάξουμε μαζί κυβέρνηση. Και για να φτιάξει κυβέρνηση. Η Δημάρ που είναι δεκανίκη του ΠΑΣΟΚ και που έχει πρόεδρο τον Καρατζαφέρη τη αριστερά. Πλάκα με κάνει. Κύριε Ψαριανέ, είναι γνωστό ότι εσείς ήσασταν υπέρ της ψήφου ανοχής στην κυβέρνηση. Ναι, γιατί μου Καρατζαφέρης αριστερά. Γιατί είχατε μία μεταξύ. Σαν δεν ντρεπόσαστε λιγάκι, λέω εγώ. Που θέλετε τα και συνεργασίες. Της αριστεράς. Σαν δεν ντρεπόσαστε λιγάκι, λέω εγώ. Και εγώ τους λέω, τον Ψαριανό να σώσω και ας πεθάνω. που θέλετε για συνεργασίες με αυτούς που βρίζετε. Ούτε η Νέα Δημοκρατία. Με αυτούς που βρίζετε. Ναι, δεν κάνει τέτοια επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτούς που βρίζετε συνεργασίες. Για ποιο πράγμα. Λοιπόν, για τη λέσχη της δραχμής. Τον ψαριανό να σώσω και ας πεθάνω. Ποιος είσαι καπετάνιο μου και ποιο είναι το νησί σου. Ο ψαριανός τον ερωτά με τόνο θλιβερό. Για τη λέσχη της δραχμής. Σαν δεν τρεπόσαστε λιγάκι, λέω εγώ. Μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ. Μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ. Σαν δεν τρεπόσαστε λιγάκι, λέω εγώ. Το ψαριανό να σώσω. Ας πεθάνω. Το σύνθημα βοήθα Παναγιά έπρεπε να είναι. Και μέσα μας το Άγιο Πνεύμα θα μας δυναμώσει. Με τη βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρουμε. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Όπως λέει και ο φίλος ακροατής Δημήτρης με μήνυμα που έστειλε, την Κυριακή που μας έρχεται είναι των Αγίων Πάντων. Οπότε θα έχει μεγάλη βοήθεια ο Σαμαράς. Τώρα που το σκέφτομαι και που το ακούνε προφανώς, ένα Ζάπιο 4 που είχαμε μείνει στο 4, στο 5, μπορεί να γίνει και μόνο για την επίκληση των Αγίων, της βοήθειας των Αγίων, των πνευμάτων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα έχει και χρόνο και επειδή το έχει συνηθίσει το Ζάπιο και πάντα κάτι θετικό βγαίνει από τις παρουσίες του κυρίου Σαμαρά στο Ζάπιο, νομίζω η συγκεκριμένη θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μάλλον θα ήταν και η μόνη που ίσως να έβγαζε κάτι χειροπιαστό για όλα αυτά που συμβαίνουν. Κατά τα άλλα, η λέξη ελπίδα πάει και έρχεται. Βέβαια, ο Σαμαράς την έχει πρωτοποιεί και την έχει αναδείξει. Όχι ότι άλλοι πάνε πίσω, αλλά εμείς έχουμε ένα κόλλημα με τον Σαμαρά και την ελπίδα. Ελπίδα είναι να αυξάνεις τους φόρους, να διώχνεις επενδύσεις, να τα βάζεις με τους εθνικούς σου πρωταθλητές, τον τουρισμό και την ναυτιλία, και με τις εξαγγελίες σου να κατεβάζεις την ελληνική σημαία από εκατοντάδες πλοία. Μπράβο! Ελπίδα είναι να προσκαλείς ανοιχτά στη χώρα σου όλου του κόσμου τους λαθρομετανάστες για να τους χαρίσεις ελληνική ταυτότητα και διαβατήριο. Μπράβο! Τριτοκοσμικό είναι το αυτονόητο δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη στην ασφάλεια. Μπράβο! Δεν είναι ελπίδα να δημιουργείς καινούργιες θέσεις εργασίας αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα του τόπου. Μπράβο! Ελπίδα είναι να οδηγείς την Ελλάδα έξω από την Ευρώπη και τον ΝΑΤΟ και τους Έλληνες στην απομόνωση. Νομίζω πολύ καλά τα λέει. Και χωρίς την επίκληση του Αγίου Πνεύματος, αυτά τα είχε πει πριν, το Άγιο Πνεύμα ήρθε χθες. Μια χαρά τα λέει, λογικά κυρίως και ρεαλιστικά. Ο πρόεδρος και υποψήφιος πρωθυπουργός και αυτός, Αντώνης Σαμαράς. Τώρα είναι ο υποψήφιος λαός. Να σου πω, αυτές οι δουλειές που θα μας δώσει ο Σαμαράς θα είναι εντός ή εκτός του δημοσίου, για να ξέρω δηλαδή τι να κανονίσω. Να έχεις το νου σου. Ναι, ναι. Όχι, δεν λες να κανονίσω, να ξέρω να διαλέξω τι με συμφέρει. Ναι, βέβαια. Τι με βολεύει καλύτερα, να κοιτάξω ανάλογα με το σπίτι αν είναι κοντά. Σαφώς, βέβαια. Να εξετάσεις τις προτάσεις όλες που θα έχεις. Γιατί, μιας και είμαι άνεργη τώρα. Άλλαξε τύχη σου, ξέχασα να σου το πω, Έτσι και ψηφίσεις Σαμαρά. Ράψε κοστούμι, δουλειά κάθε μέρα. Βέβαια, δες που θα αφήσει τα παιδιά, κανόνισε. Κατευθείαν θα πιάσει δουλειά, κατευθείαν. Επειδή είμαι και νοσοκόμα, σε ένα. Νοσοκόμα. Ναι, ναι. Αμάν, έχω ένα σφάχτη. Να η πρώτη δουλειά, βρέθηκε. Μάλιστα. Να σου πω, μπορείς να μου έρχεσαι εμένα να με φροντίζεις. Ναι, αμέ. Είσαι αποκλειστική. Θέλω αποκλειστικότητα. Είμαι και αποκλειστική. Εγώ θέλω μόνο αποκλειστική. Εντάξει. Αχ, τέλεια. Έλα, να είσαι καλά. Ζήτω Σαμαράς. Ζήτω. Τι. Ζήτω Σαμαράς. Έλα, γεια. Ζήτω. Έλα, εδώ το πρωτογενές πλεόνασμα. Το ίδιο. Το ίδιο. Τι μου κάνεις. Μου χάλασε το GPS. Πώς έρχομαι στην Ελλάδα. Αμάν. Είναι αυτή η μαλακία της νέας γενιάς. Ναι, που άμα χαλάς ένα μηχάνημα, ένα GPS, ένα κινητό, δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν έχεις οδηγίες να ζήσεις. Άστα να πάνε. Δεν ξέρεις να πας σε ένα χωριό, δεν ξέρεις που έχει θέατρο, που έχει σινεμά, να πάρεις τηλέφωνο, δεν θα επικοινωνήσεις, χέστας, κατά. Μη μείνεις από μπαταρία σε GPS και κινητό, δεν υπάρχει χειρότερο. Λοιπόν, άκουσε τις ηλικιότητες του Σαμαρά. Ο άνθρωπος είναι ηλίθιος, θα μας οδηγεί στην κατηφόρα και με ψέματα προσπαθεί να πείσει όσοι μείναν ότι θα μας πάρει ο Τσίπρας στα σπίτια. Αποστόλοι, τα σπίτια μας τα πήρανε από τη στιγμή που μας βάζουν και πληρώνουμε χαράτσια. Τώρα που τελειώσουν οι εκλογές, θα δεις χαράτσια που θα έρθουν. Τον κακό, τον καιρό και το μαύρο στο φλάρο. Έχουμε να μιλήσουμε πάρα πολύ καιρό. Τι συνέβη όμως, γιατί? Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Δεν είναι καλό αυτό για τις σχέσεις των ανθρώπων. Δεν σηκώνεις το τηλέφωνο, ρε παιδί. Εγώ δεν σηκώνω το τηλέφωνο. Κάνω παράπονα, Αποστόλη μου. Μα δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Δεν ξέρω, χτυπάει ή δεν το σηκώνεις. Με πνίγει το παράπονο, τι είναι αυτά που λέτε. Άκου να σου πω κάτι, Αποστόλη μου. Πρώτη δήλωση που θέλω να κάνω. Αυτός ο Μπουχέσας, ο Χοντροπατάτας, ο Καραμαλής, τι δήλωση, τι ανακοίνωση έβγαλε. Του χρωστάμε εμείς να πάμε να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Τι δήλωση έβγαλε? Ότι τι θα τοποθετούταν ο Καραμαλής για την κρίση? Αγάπη μου γλυκιά. Για τις μαλακίες που έκανε όλα αυτά τα χρόνια, που οδήγησε την κατάσταση εδώ? Όχι. Ψηφίστε Νέα Δημοκρατία, κομματικά, ξερά, ξεδιάντροπα. Κυβερνούσε. Τι άλλο ήθελες? Τη χώρα μας, τι έκανε? Όχι, συγγνώμη, είναι συνεπής. Εγώ το αναγνωρίζω συνέπειες αυτό. Για να μην βρίσω. Δεν του χρωστάμε τίποτα. Δεν θα μας πει αυτό το τομάρι τι θα ψηφίσουμε. Ανέστητος ξεδιάντροπος ήταν πάντα, ξεδιάντροπος και τώρα. Πού εκπλήσεσαι? Ναι. Ήρθε επιτέλους, μπράβο. Πώς το έπαθες? Λοιπόν, αγαπητέ, θέλω να απαντήσω τώρα σε αυτόν τον ρολίστατο του δικό σου εκεί πέρα, τον τουρέτο αυτό που έχει εκεί πέρα, πρώτων ειδήσεων, ο οποίος δεν φτάνει που είναι αγράμματος και αφηχήτως, είναι πολύ πολύ υποκριτικός. Θέλω να πάρει διαβάσει λίγο και μετά... Για ποιον λες, καλέ? Αυτό που έχει την κύπη, που μας ενοχλεί, που μας τα ζαρίζει, που σημαίνει ότι έχει δύο. Το όνομά του δεν με αφορά. Παίρνω θέλω το όνομά του. Εσείς ξέρετε. Για τον κύριο Καλαμούκη μιλάτε έτσι? Δεν μαζεύετε λίγο το στόμα σας, παρακαλώ πολύ. Βρε μαλάκα. Θα μπεις από το με το δηλήσιο. Το βλάκα μισά τη ρέη. Εμένα μαλάκα βρε ραμολιμέντο. Βρε γελίε. Βρε γελίε. Στο διαλογά μου ρικολόγια να σου κόψουν 100 ευρώ να σου αφήσουν, όχι 100 ευρώ να σου κόψουν. Βρε αρχιμαλάκα, ρε τσογλάκι εσύ. Συχτηρίσαι με τον απόδειο στον τάφο και μιλάς. Πού μένεις, πες μου που μένεις να στείλω Στεφάνη. Στη Μάρτα, να μου κάνεις αρχιμαλάκα. Βάζω νερό να βράσω σιτάρι τώρα. Άγω προσέσαι. Καμολιμέντο βρωμό Πασόκος, στο διάτανο. Ρε γαμίσω ρε μαλάκα, ζητώ αυτό μέσα. Μην ξεκινάς τις ευχές, μην κάνεις κολοτούμπα. Ρε τάλια του κερατά, δεν ξετυλέτε. Πού να μου χαθείς, δεν τρέπεσαι, πάρε λίγο την πίεση, πάρε λίγο την πίεση, δεν θέλω να το χρεωθώ. Μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ. Μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο ένα μήνυμα. Η Μαριλένα και λέει: δυστυχώς στην Ελλάδα λείπει και το κοινότατο και πολύ φθηνό φάρμακο. Όσπεν, αν το λέω καλά, απλή πενικυλίνη σε παρένθεση. Υπάρχει στην οικογένειά μου νεαρότατο άτομο που πρέπει καθημερινά να το λαμβάνει. Δεν υπάρχει πουθενά, δεν ξέρουν αν και πότε θα βρεθεί και δεν αντικαθίσταται από άλλο φάρμακο, μιας και λείπει παντελώς η πενικυλίνη σε όλες τις μορφές. Πρέπει να απευθυνθούμε στο εξωτερικό για να βρούμε και ακόμη δεν το έχουμε καταφέρει. Δεν θέλω να μιλήσετε για το πρόβλημα προσωπικά, αλλά αν μπορείτε, κοινοποιήστε την έλλειψη σας, παρακαλώ. Καθημερινή ακροάτριά σας, η Μαριλένα, το κάναμε. Και εγώ ακούω διάφορα και για φάρμακα και για κλινικές και για υλικά. Ο καθένας έχει μια εμπειρία. Λίγο να κουμπίσει σε αυτό το χώρο της υγείας. Όχι ότι ήταν ποτέ άριστα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν λείπανε τα βασικά και δεν υπήρχε αυτή η ανασφάλεια για το τι ακριβώς θα συμβεί. Έχουν γίνει όμως και σε άλλες χώρες. Αυτό σίγουρα δεν είναι παρηγοριά. Έπρεπε να το περιμέναμε. Όλοι αυτοί που ήλπιζαν και λέγανε και ψήφιζαν κατά καιρούς και δίνανε και στις δημοτικές άλλη μια βάντα στο Γιώργο Παπανδρέου τότε ότι θα λύσει, θα φτιάξει τα πράγματα και θα γίνουν καλύτερα. Έτσι έχουν γίνει σχεδόν παντού. Όπου έχει περάσει αυτή η λέλαπα, έτσι έχει γίνει ακριβώς. Και κλονίζεται το ηθικό και μειώνεται ο μέσος όρος ζωής. Μιλάμε για ανίκουστα πράγματα κάποτε στην σύγχρονη Ευρώπη, όμως συμβαίνουν στη σύγχρονη Ευρώπη και είναι 2012. Με την ευχή και την ελπίδα όλα αυτά κάποια στιγμή να αντιστραφούν όπως πρέπει να αντιστραφούν. Αν είναι ήρεμα, ας γίνει ήρεμα. Αν είναι να γίνει με φασαρία, να γίνει με φασαρία. Γιατί και αυτό που γίνεται τώρα φασαρία είναι και έρχεται για κακό πάρων πολλών ανθρώπων. Το αισιόδοξο είναι ότι πηγαίνει ο Κουβέλης να τα λύσει όλα αυτά. Θα είμαι αύριο στις Βρυξέλλες. Φτάσου. Θα συναντηθώ με θεσμικούς παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα προβάλλω τις θέσεις της χώρας. Στάσου μωρέ, μην τρέχεις, σου λέω! Θα προβάλλω την ανάγκη επιμήκυνσης της δημοσιονομικής προσαρμογής μέχρι το τέλος του 2017. Θέλω να σου δώσω μίγδαλα! Θα ζητήσω από τώρα την ευρωπαϊκή εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων των Ελλήνων, δηλαδή το μόχθο μιας ζωής για την ώρα της ανάγκης. Τι ιδέα σου πέρασε! Θα μιλήσω συγκεκριμένα για τα θέματα ανάπτυξης και της ανεργίας. Φτάσου! Θα δείξω ότι υπάρχει υπεύθυνη αριστερά στην Ελλάδα. Τι τρέχεις! Φτάσου, πες εκεί βούρτσα! Πάει και ο Κουβέλης στην Ευρώπη να διαπραγματευτεί τα δίκαια των Ελλήνων. Τόσοι πολλοί που έχουν πάει στην Ευρώπη και έχουν γυρίσει με πολύ καλά αποτελέσματα. Δεν λέμε μόνο τώρα, λόγω προεκλογικής που πηγαίνουν και έρχονται για να γίνουν οι φωτογραφίες κτλ. Μιλάμε για όλη αυτή τη διαπραγμάτευση που γίνεται τα τελευταία 2, 2,5, 3 χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματικά. Κάθε μέρα που περνάει, τα αποτελέσματα όλων αυτών των συζητήσεων, διαβουλεύσεων, διαπραγματεύσεων έχουν δείξει ότι οι Ευρωπαίοι, οι ξένοι, πραγματικά υπολείπτονται όλους αυτούς που πάνε εκεί και κυρίως νοιάζονται για τον ελληνικό λαό. Αυτό φαίνεται καθημερινά και κάθε μέρα που περνάει φαίνεται όλο και πιο έντονα. Νομίζω δεν έχει κανείς, κανένα απολύτως, καμία απολύτως αμφιβολία ότι έτσι ακριβώς γίνεται. Λαός, μέρος βου. Είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ιστορία στη χώρα, όπως έχουμε όλοι. Με τον κύριο Παπαδημούλη ήμασταν μαζί. Εγώ ήμουν επίτροπος, ο κύριος Παπαδημούλης ήταν ευρωβουλευτής. Δεν είναι κάτι που γεννήθηκε τώρα. Όταν λοιπόν έχει το ευρωψηφοδέλτιο, όταν στο επικρατεία του. Όχι, δεύτερη στο επικράτεια. Εγώ ήμουν εργαζόμενος μηχανικός. Όχι, μαζί ήμασταν ένα διάστημα. Όχι. Καλά, εντάξει. Πάντως ήσασταν πριν από μένα, δεν ξέρω. Όχι, ούτε πριν από εσά. Λοιπόν, το δεύτερο. Είσαι ευρωβουλευτής. Εντάξει, υπάρχει ευρωβουλευτής. Όταν η κυρία Διαμαντοπούλη ήταν επίτροπος. Ποια εποχή ήσασταν, εν εντάξει, δεν έχει νόημα. Όταν ήταν ο κύριος Δήμας επίτροπος. Εντάξει, ωραία. Πριν υπάρξει ευρωβουλευτής, μέσα 25 χρόνια. Και εγώ πρέπει να σας πω όμως, γιατί πολλοί δεν ξέρω αν μου το λέτε γι' αυτό. Γιατί και εγώ είμαι μηχανικός. Ναι, δεν το ξέρω αν το είναι για μένα. Εγώ έχω δουλέψει και ως μηχανικός και είχα και δικιά μου εταιρεία και ο καθένας έχει την ιστορία του. Και εγώ από χωριό είμαι, κύριε. Παδημούλη, δεν μου αρέσουν αυτά τα υπονοούμενα. Βεβαίως δεν ήταν ο λαός, ήταν η χωριάτισσα όμως, Άννα Διαμαντοπούλου. Και τα χωριά θα χρησιμοποιήσουμε από τη Λέσχη Μπίλντερμπεργκ μέχρι το χωριό. Όλα μαζί παίζουν ανάλογα το πάνελ, την επίθεση κτλ. Και δίπλα της βέβαια ο Δημήτρης Παπαδημούλης από το ΣΥΡΙΖΑ, μηχανικός ο ένας, μηχανικός και οι άλλοι, ποιος κτλ. Είχαν ένα διάλογο, μάλλον από παρεξήγηση συνέβη, αλλά έβγαλε την πολύ ωραία τάκα ότι και εγώ από χωριό. Είμαι. Κάτι είχαμε καταλάβει βλέποντάς την, αλλά δεν πήγαινε και ο νους μας έτσι αμέσως. Τώρα ο λαός μέρος βου. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Από το γραφείο του Νέα Δημοκρατία σας τηλεφωνώ. Έχω καλέσει το Real FM. Βεβαίως, παρακαλώ. Ωραία. Κάνω μια επιβεβαίωση όσον αφορά το δεκάλεπτο που θα στείλουμε για το ραδιόφωνο του Real. Ναι, ναι, ναι. Θα είναι μόνο 10. Ορίστε. Θα είναι μόνο 10 λεπτά. Ναι. Εμείς είχαμε υπολογίσει παραπάνω. Δηλαδή είχαμε όρεξη να παίξουμε εδώ με τις ώρες. Σπορ Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα άκουσα μια γιαγιά σκελετωμένη, έτοιμη να πεθάνει, να φωνάζει αγαπάμε Μιχαλολιάκο. Μα, ποιον εννοούσε, το δήμαρχο ή το φασίστα? Το φασίστα. Λοιπόν, πίστευα πως αυτοί που είναι θερμοι υποστηρικτές θα ήταν περισσότερο αυτοί που δεν είχαν ζήσει κάτι ανάλογο. Δεν μπορώ να διανοηθώ με το ένα πόδι στον τάφο να απολούν κάτι τέτοιο. Παιδί μου, καλό κάνει για τα εγγόνια της. Ξέρει αυτή. Σκατόψυχες, γριές όλες. Επειδή τα εγγόνια της έχουν χεσμένες και δεν πάνε να τις δούνε. Σου λέει μαλακισμένο. Εγώ θα ψηφίσω Μιχαλολιάκο να δεις τι μέλλον θα έχεις, να μάθεις να μην έρχεσαι να με βλέπεις. Καταλαβες, γιατί πάνε μόνο στις γιορτές να πάρουν το χαρτζιλίκια τα μαλακισμένα. Που καλά κάνουνε, αλλά και αυτές είναι σκατόψυχες οι γριές, πάντα, να ξέρεις. Κολόγριες. Όλη τη σκατοψυχιά την κρατάνε στα γεράματα. Μαζεύουνε καλοσύνη όταν είσαι παιδάκι, σε κάνουν να νιώθεις καλά και πώς σ' αγαπάει με δεύτερη μάνα σου. Και η σκατοψυχιά βγαίνει μόλις πας 18 και μετά. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω εγώ, με τις κολόγριες μόλις περάσω το 70, τέλος πάντων. Έλα ρε φίλε, παραλίγο να το σπάσουμε το ρεκόρ, ρε. Ποιο ρεκόρ, το ρεκόρ σωσήματος? Μας έσωσε και ο Τσίπρας, άκουσε το πρόγραμμα. Όχι ρε, όχι το Σαμαρά. Α, άλλο ρεκόρ, ποιο, του Σαμαρά? Α, μας έσωσε ο Σαμαράς, ναι, που έδωσε δουλειές, ναι, το ξέχασα. Θέλω να σου πω ρε παιδί μου ότι πριν κάνα μήνα ο Καμένος είχε 7 θέσεις. Ο Αντώνης τώρα έχει 18, άλλες 2 και θα είχαμε σπάσει το ρεκόρ του Λούτυρου, ρε φίλε. 493 χρόνια με τις 19 θέσεις. Και τα ρύθμιση θα γίνει και διαμόρφωση και επαναδιαπραγμάτευση. Δεν εμπιστεύεσαι το μεγάλο ηγέτη. Δεν εμπιστεύεσαι το μεγάλο ηγέτη με το γλυμμένο μαλλί. Ποιος είναι γλυμμένο μαλλί, ρε? Ο Αντώνης. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με το ραδιόφωνο με τον Αποστόλη, βασικά? Εδώ, φίλε, Αποστόλης. Επικοινώνησες ήδη, χωρίς να το καταλάβεις. Ήταν πιο εύκολο από όσο νόμιζες. Πώς μπορώ, ρε φίλε. Τι πώς μπορείς, ρε φίλε, επικοινωνήσεις ήδη, σου λέω. Πώς μπορείς, να προσπαθείς ακόμα? Σου φάνηκε πολύ εύκολο και δεν σου κάνει? Εντάξει, να σου πω. Τι θες? Θέλω, βλέπω ειδήσεις τώρα τις τελευταίες μέρες και κατάλαβα πως ο Τσίπρας φταίει για το Τσέρνομπιλ. Για την πυρηνική έκρηξη στη Φουκουσίμα. Καλά, μην μου τα θυμίζει τώρα. Αριστερή φταίγανε. Βέβαια, το συνδικάτο του. Ναι, τι ήταν αυτή, Τσιπρέ ήταν, Σιριζέ. Για να μην πω πάμε τώρα, τέλος πάντων. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Με ποιον μιλάω? Με μένα. Λάθος έχω κάνει, συγγνώμη. Πού έχετε πάρει? Όχι, λάθος έχω κάνει. Πού το ξέρετε? Γιατί δεν μου φαίνεται γνωστή η φωνή. Μα πώς θα φαίνεται γνωστή η φωνή? Σε σπίτι πήρατε? Ναι, τέλος πάντων. Ποιον θέλετε? Έχω κάνει λάθος. Πού το ξέρετε, κυρία μου, είμαι καινούριο στο σπίτι. Δεν μπορεί να ήρθε ένας περαστικός και να είναι κυρία στην τουαλέτα και να το σηκώσω εγώ. Ποιον θέλετε? Γυναίκα θέλω, άρα δεν μπορεί να έρθει. Η γυναίκα σας, λέω, είναι στην τουαλέτα. Ήταν αδιάθετη και μου λέει μισό λεπτό να αλλάξω σερβιετάκι. Τι να κάνω εγώ, να μην σηκώσω το τηλέφωνο επειδή η άλλη είναι με την κοιλότητα χαμηλά? Τι λέτε τώρα? Τι λέω? Είναι η κυρία, μπήκε στην τουαλέτα, είναι με την κοιλότητα στα γόνατα και αλλάζει σερβιέτα. Τι να τη πω εγώ? Δεν γίνεται. Ή αν πάρετε κάποιο τηλέφωνο, πρέπει να μου πείτε εμένα τι θα θέλατε. Έχω κάνει λάθος, χίλια συγγνώμη. Πώς κάνατε λάθος, κυρία μου? Εγώ σας λέω, είμαι επισκέπτης, ήρθα εδώ πέρα. Είμαι πλασιέ, ήρθα να πουλήσω στην κυρία εδώ πέρα ένα καινούριο σερβιετάκι και με την ευκαιρία της λέω, δοκίμασέ το. Πουλάω σερβιέτες στα σπίτια, πόρτα-πόρτα σερβιέτα. Μα δεν έχει περίοδο. Πού το ξέρεις ότι δεν έχει περίοδο? Δεν είναι γυναίκα. Μπορεί να μην έχει περίοδο. Εγώ μια φορά, επειδή είμαι πολύ καλός πλασιέ, την παραμύθιασα. Την ανάγκασα να πάει να αλλάξει σερβιετάκι. Ωραία, δώστε την μου, την κυρία Μαρία. Αφού είναι. Κυρία Μαρία! Μισό, απαντάει, αλλά είναι μέσα, ακούγεται από το βάθος, ακούτε? Τον αφού ακούω κι άλλες φωνές μέσα, τι γίνεται εκεί? Είμαστε ομάδα πλασιέ, μέχρι να τη βάλουμε κάτω τη γριά, να τη δέσουμε, να αναγκάσουμε να βάλει τη σερβιέτα στην κοιλότα. Χρειαζόμουν ένα κόσμο, μόνος μου. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε προς το τέλος σιγά σιγά. Ο μήνας έχει 5, είναι Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, να το θυμόμαστε και αυτό. Έχει μια αξία, όχι Παγκόσμια Μέρα, το περιβάλλον, το οποίο κοιτάξτε γύρω σας να δείτε πώς το διατηρούμε οι σύγχρονοι νεοέλληνες με όλες αυτές τις απόψεις κτλ. Και τις δράσεις κυρίως. Η κυρία Σοφία Γιαννακά από το ΠΑΣΟΚ, βουλευτής, νομίζω τώρα δεν κατάφερε να βγει. Δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει, τι θέση στη λίστα έχει πάρει κτλ. Ήταν προχθές ένα πάνελ μαζί με μια ακροάτρια. Συνηθίζονται τώρα τελευταία οι ακροατές να βγαίνουν να λένε τον καημό τους και να ζητούν και να περιμένουν απαντήσεις, αυτό είναι το ωραίο, από τους πρώην ή επόμενους βουλευτές. Θέλω να πω εν πρώτης στην κυρία, την οποία σέβομαι πραγματικά, πραγματικά και εκτιμώ τις θυσίες που κάνει, ότι και εμείς έχουμε παιδιά που σπουδάζουν. Εγώ προσωπικά και απευθύνομαι στην ίδια, δεν έχω καμία καρέκλα και δεν παίρνω κανένα μισθό αν δεν εργαστώ όλη την ημέρα, κυρία Μελωνά. Επομένως, αυτό το σχόλιο σας πραγματικά με ενόχλησε, γιατί δεν μιλάτε σε ανέστητους ανθρώπους, αλλά σε ανθρώπους που εργάζονται πολύ σκληρά. Μπράβο! Και οι οποίοι. Δεν σας ξέρω. Δεν έχω κάτι εναντίον σας προσωπικό. Λέει ως βουλευτής, όταν κλείσατε για εργάζονται πάρα πολύ σκληρά σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Ωραίοι διάλογοι, με τον κόπο μας, έχουμε αγωνία κτλ. Δεν αποκλείεται βεβαίως ένας βουλευτής να έχει αγωνία, μάλιστα όταν δεν έχει εκλεγεί, να έχει αγωνία για τα παιδιά του, την οικογένειά του, τη δουλειά του κτλ. Αλλά όπως και να έχει, σε αυτή την εποχή όταν ακούς τέτοια, χρειάζεται έξτρα ψυχραιμία για να αντιμετωπίσεις την αλήθεια, που όντως μπορεί κάποια στιγμή, δεν ξέρω συγκεκριμένα αν λέει αλήθεια, ούτε έχει και το κουράγιο κανείς να ψάξει αν λέει αλήθεια κάποιος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η καχυποψία είναι πολύ μεγαλύτερη από οτιδήποτε άλλο και υπερκαλύπτει τα πάντα. Ίσως λογικό, άδικο μεν, άδικο, αλλά λογικό με όλα αυτά που έχουν συμβεί και έτσι όπως εξελίσσεται η ζωή. Λέγαμε πριν για το Λοβέρντο και στέλνει μήνυμα ένας από τους ακροατές και λέει γιατί ρε Θύμιο, αν ήταν άλλες εποχές ή αν ο Λοβέρντος τα έβαζε με άλλον και όχι με το ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγες διάφορα. Τώρα δεν είπα και τόσα πολλά. Εγώ σχημάτισα την εντύπωση ότι είπαμε για το Λοβέρντο ειδικά πάρα πολλά. Και για τον Ψαριανό λέει ασχολίαστος. Ψαριανός, ήρθαν οι διαφημίσεις μετά. Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι για αυτά που είπε ο Ψαριανός και όλα αυτά που έλεγε. Ο Παπαδημούλης του έκανε πρόταση χτες βράδυ συνεργασίας. Ο Παπαδημούλης και ο Ψαριανός του έλεγε σαν δεν τρέπεστε κτλ. Τι να σχολιάσουμε, ότι αρνήθηκε τη συνεργασία ή τι συνεργασία θα είναι αυτή όταν γίνει. Άστο. Και από τις δύο γωνίες αν το δούμε, το δεύτερο είναι και χειρότερο. Ας μην το σχολιάσουμε καλύτερα γιατί θα στεναχωρηθούμε περισσότερο. Θέλετε να τα ζήσουμε. Θα τα ζήσουμε. Αυτό είναι η μοναδική απάντηση που μπορούμε να δώσουμε. Εδώ τελειώνουμε και θα είναι και ωραία. Εδώ τελειώνουμε. Λαός ακολουθεί. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Γεια σας. Έλα, μωρί. Ας το διάλο. Να πας. Ρε μαλάκα, θα πάω να παίξω λαχείο, μωρί Λουλού. Αποστόλης. Ρε με την προ... Καλά, ναι, άστα ρε μαλάκα, μετά που λες τον Αλβαντό. Αποστόλης, τι είπαμε. Λέγε τι θες. Να σου πω, τι βγήκε το παιδί και μίλησε. Ο Αλέξης. Τι θα λέξεις, ρε μαλάκα, ο άλλος. Ο Καραμαλής. Ναι. Δεν ξέρω αν μίλησε, έγραψε. Ναι. Φωνή δεν έχουμε ακούσει. Εγώ δεν ξέρω καν αν έχει βγάλει κρεατάκια ή όχι. Παιδάκι, τόσα χρόνια. Νέα Δημοκρατία είπε. Τι θα πει, ψηφίστε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία θα πει. Όχι, ρε, τόσο καιρό που τώρα που γύρισε και τώρα και είναι όλοι αγαπημένοι μέσα πανικό. τι θα πει τώρα. Όπω ρε φίλε, θα ήθελα να τα από μια μεριά τα λέει για πάρτι του. Και εγώ θα ήθελα και δεν θα ήθελα. Δηλαδή θα ήθελα από πλευρά κουτσομπολιού, αλλά και το τι μαλακιά θα ακούγεται εκεί πέρα. Ναι, ναι. Δηλαδή θα γούσταρα μόνο και μόνο για τι φιδιέ που θα ακούγονται στην πλάτη τη Δώρα, στην πλάτη του Σαμαρά, όλα αυτά όταν γυρνάνε. Ρε φίλε, το τι μαλακιά πραγματικά έχουμε ακούσει όλο αυτόν τον καιρό, αλλά δεν φταίνει οι μαλακιέ που ήταν αυτέ τι μαλακιέ. Φταίνουμε εμεί οι μαλακιέ που καθόμαστε και του ακούμε και δεν του έχουμε πάρει ακόμα με τι πέτρε που λέγε Γιωργάκη. Όλου με τι πέτρε. Ναι, Ποθόνη. Έλα. Τι κάνεις, βούλα είμαι. Σου φορά πάνω, σου φορά, σου δώσε η βουλιώτη, σου δώσε μια τυροπιτούλα να πας από μένα, ναι. Δεν είπες θα μου φέρεις μιλόπιτα, με πλάνεψες. Τι πέρα, αγάπη μου, σε νοιάζει. Κι αν είναι, σήμερα έφερα ένα σωρό τυρόπιτες. Τι κάνανε, είπα στο παιδί. Το ίδιο είναι η μιλόπιτα, το ίδιο είναι η τυρόπιτα. Θα σου φέρω, το ίδιο είναι και η τυρόπιτα. Εγώ δεν ευχαριστιέμαι το ίδιο. Από σώμα. Ήθελα να πάθω ζάχαρο, έτσι, για σπάσιμο στον τράγκα. Να πω νιάνια, νιάνια, νιάνια, κοίτα, εγώ τι τρώω και εσύ δεν μπορείς. Το ζάχαρο κάνει κακό, όμως και το τσιγάρο πίσω, γιατί. Το ξέρω, αλλά καπνίσα, σκοροϊδεύει. Να σου πω κάτι, η δουλειά μου ήταν τέτοια. Μας έχει τουρμανιάσει. Έρχεται εδώ πέρα στο γραφείο, άσε. Να σου πω κάτι. Πώ σου φαίνεται το ανεξής, ωραίος, ε. Είναι κομψός, είναι κομψός. Εγώ τον βλέπω. Είναι κομψός, εμένα μου αρέσει. Ναι. Μου πάει αισθητικά. Δηλαδή, καλό είναι να τον ψηφίσεις επειδή ταιριάζει αισθητικά με πολλούς. Αυτό βέβαια δεν ξέρω αν είναι καλό. Κάτι, να τον ταιριάξουν, να τον ψηφίσουμε και λίγο. Γυναίκες κάποτε ψηφίζαν, θυμάσαι χρόνια, εσύ δεν θυμάσαι, είσαι μικρός. Ψηφίζαν Καραμαλή γιατί ήταν όμορφος. Και τώρα μπορείς να ψηφίσεις Καραμαλή, ε? Έχεις την ευκαιρία. Εγώ δεν ψηφίζω Καραμαλή. Γιατί δεν ψηφίσεις Καραμαλή, να ψηφίσεις Καραμαλή. Όχι, αγάπη μου, ούτε τον διπλωσάκουλο. Είχαμε με τον Καραμαλή μνημόνιο, είχαμε. Εγώ. Είχαμε κρίση με τον Καραμαλή. Λοιπόν, γιατί όχι Καραμαλή. Όχι, αγάπη μου, δεν είσαι καλά. Τρελή είμαι. Άλλο αυτό αν δεν είμαι καλά. Όχι. Εσύ Καραμαλή. Πόσο ξεφτύλα είσαι, ρε. Πόσο ξεφτύλα. Τι μάνα μου. Κάνεις παραλληλισμό τη Βουγιουκλάκη με το Σαμαρά, με τον Παπαμιχαήλ. Γιατί όχι. Μετά. Τι γιατί όχι. Μετά στο έργο, ποιο τραγούδι είναι ο μυθικό του τραπέζι, θυμάσαι. Η γειτονιά. Και γειτονιά, ρε βλάχο, κάντε υπομονή. Δηλαδή θέλει να πει ότι του υπόσχεται και μετά θα κάνει υπομονή. Αυτό εννοεί. Ε, καλά σου είπα γειτονιά. Σε γειτονιά, βρε καλά. Έτσι δεν ξεκινάει. Γειτονιά, ο δρόμο σου στενό. Στενό, διαμονιά, μπράβο. Ε, μα όταν λέω εγώ. Κάτσε τώρα, να σου πω. Είχα δίκιο, παραδέξτε το, είχα δίκιο. Κάντε υπομονή το λέτε τραγούδι, δεν έχει σημασία, εγώ πήγα να ξεκινήσω να τραγουδήσω. Τι βαθιά νοήματα είναι αυτά, ρε Καραγκιόζη, που περνά στον κόσμο. Τόσο βαθιά που ούτε εγώ τα είχα καταλάβει. Τι. Από Κομωτινή πάλι παίρνω. Να σε ρωτήσω, με ποιον σταθμό συνδέεστε συναισθηματικά εδώ στη Κομωτινή? Βεβαίως. Ράδιο Πατρίδα 100,4. Για βάλε 100,4 να δεις τι πούτες παίζει, να πούμε. Πρέπει να πάω στην Κομωτινή για να το βάλω. Αν βάλω από εδώ 100,4, ξέρω τι μαλακίες θα ακούσω. Αλλά σίγουρα όχι real. Έλα, Αποστολή. Έλα. Θέλω να τραγουδήσεις, επειδή έχεις και σπάνιο ταλέντο. Και σπάνια φωνή. Ναι, και σπάνια φωνή. Και επειδή σπάνια τραγουδάω, πίεσαι με. Ναι, το μπήκαν στην πόλη οι χοντροί. Αφιερωμένο εξαιρετικά στον Κωστάκι. Εντάξει, θα το πω, αλλά κανέλη version. Ορίστε. Κανέλη version, Γιάννα. Εντάξει. Μπήκαν στην πόλη οι χοντροί. Αυτό, τις πόρτες σπάσαν οι χοντροί. Μπράβο, Αποστόλη. Σπάσανε, λέει. Αφιερωμένο εξαιρετικά στο Κωστάκι Καραμανλή. Και χλαπακιάσαν. Α, ναι. Εντάξει, έλα, γεια. Για εμείς θα απευθυνθούμε στη Δημάρ. Μάλιστα. Για να φτιάξουμε μαζί κυβέρνηση. Και για να φτιάξει κυβέρνηση. Η Δημάρ που είναι δεκανίκη του Πασό. Και που έχει πρόεδρο τον Καρατζαφέρη της αριστεράς. Πλάκα με κάνεις. Κύριε Ψαριανέ. Είναι γνωστό ότι εσείς ήσασταν υπέρ της ψήφου ανοχής στην κυβέρνηση. Ναι, γιατί μου Καρατζαφέρης αριστερά. Γιατί είχατε μία μεγάλη. Σαν δεν ντρεπόσαστε λιγάκι, λέω εγώ. Που θέλετε τα και συνεργασίες. Της αριστεράς. Σαν δεν ντρεπόσαστε λιγάκι, λέω εγώ. Και εγώ τους λέω τον Ψαριανό να σώσω και ας πεθάνω. Που θέλετε και συνεργασίες με αυτούς που βρίζετε. Ούτε η Νέα Δημοκρατία. Με αυτούς που βρίζετε. Ψαριανέ δεν κάνει τέτοια επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτούς που βρίζετε συνεργασίες. Για ποιο πράγμα. Λοιπόν, για τη λέσχη της δραχμής. Τον Ψαριανό να σώσω και ας πεθάνω. Ποιος είσαι, καπετάνιο μου? Και ποιο είναι το νησί σου? Ο Ψαριανός τον ερωτά με τόνο θλιβερό. Για τη λέσχη της δραχμής. Σαν δεν τρεπόσαστε λιγάκι, λέω εγώ. Μνημόνιο